Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve ba'd. Kardeşler hoş geldiniz. Bu hafta tergib ve terhipten okuyacağımız hadisler gene namaz bahsiyle ilgili. Ben iki konuyu atlayacağım. Onlara kısaca değineyim. Hadisler okumayacağım. Kitabın sırasına göre imamlık yapmak adabına riayet ederek imamlık yapılırsa o cemaatin sevabından imam da istifade eder ama hakkını yerine getirmez bir eksiklik noksanlık yaparsa imamın namazındaki eksiklikten dolayı cemaat sorumlu değildir. Bütün yük günah imamadır. Şeklinde bir şeyler var. Teşvikler ve sakındırmalar var. Bir de bir kimsenin kendisini istemeyen bir cemaate imam olması sakındırılmıştır. Allah Azze ve Celle bu kimsenin namaz kılıp da namazı kulaklarının hizasından yukarı çıkmayacak üç kişi arasında kabul etmiştir. Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle de bunu ifade etmiştir. Namaz kılıp da namazı kabul edilmeyecek. Yani kulaklarından yukarıya çıkmayacak. Üç kişi var. İmam Nebevi Rahimahullah bu hadisi bu kısmı izah ederken diyor ki o namaz borcunu tamamlamıştır ama onun namazından dolayı alacağı bir ecir sevap yoktur. Diyor onlardan birisi kendisine istemediği halde imamlık yapan kimse cemaat istemiyor falanca bize imamlık yapmasını istemiyoruz diye kerih görüyorlar. Böyle bir imamın kıldırdığı namazdır. Bir diğeri efendisinden kaçan köledir. Bir diğeri de kocası kendisine küs olarak geceleyen kadındır. Bunlar namazları kulaklarının hizasına geçmez diyor Aleyhisselatü Vesselam. Allah Azze ve Celle buradan yola çıkarak bizlere öncelikle bizlere Şeyh Albani Rahimahullah'ın dediği gibi tasfiye ve terbiyeyi nasip etsin. Tasfiye ve terbiye yani dinimize sonradan girme şirk, küfür ve bidat söz davranış ve inançların tamamını dinimizin içerisinden çıkartmayı buna tasfiye, saflaştırma deniyor. Ve bu çıkartılmış hal üzere yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a inmiş hal üzere dine kendimizi uyumlu hale getirip kendimizi terbiye etmeyi. Bize nasip etsin Allah-u Teala. Ve devamında da sonra en yakınımızdan, eşimizden, çocuğumuzdan, annemizden, babamızdan, akrabalarımızdan, komşularımızdan, arkadaşlarımızdan ulaşabildiklerimiz de bu tasfiye ve terbiye ile saf hale getirmeyi nasip etsin Allah-u Teala. Şeyh Albani Rahimahullah ısrarla bunu söylüyor. Günümüz alimlerinden, günümüz sıkıntılarını bilen bir alim ısrarla bu ümmetin kurtuluşu İmam Malik Rahimahullah'ın da söylediği gibi nasıl olmuşsa bu ümmet de o şekilde kurtulacaktır. Bu ümmet nasıl kurtulmuştur? Yani İslam ümmeti nasıl oluşmuştur? İnsanlar şirkten nasıl beri olmuşlar, teberri etmişler ve İslam'a girmişlerdir. Saf İslam dinine girmekle, saf İslam dinine hayatlarını angaje etmekle. Bu ümmetin sonu da o şekilde olacaktır. Kurtulacaktır, felaha erecektir ve başarıya ulaşacaktır. Yoksa aksi takdirdeki bütün yöntemler denenmiş ve başarısı olunduğu ispatlanmış yöntemlerde sadece insanlar bilmezler. Ve son bir cümleyle sözümü tamamlayayım. Bizim başarılı olma yolumuz, başarılı olma çizgimiz ancak ve ancak Selefi Salihinin anlayışı üzere önce kendimizi tasfiye ve terbiye ile olacaktır. Bununla birlikte daveti, İslam davetini, tevhid davetini küçümseyerek veya önemsemeyerek veya içinde bulunduğumuz hali yaptıklarımızı yeterli görerek dünyevileşmek tehlikesinden de uzak kalmak lazım şiddetle. Çünkü bu onu getiriyor. Bazı şeyleri yapmayacaksın, bazı şeyleri terk edeceksin ki senin İslam'ın sahih olsun, İslam'ın geçerli olsun. Yani sahabenin yaptığı gibi yeri ve saati vakti geldiği zaman her şeyini Allah Azze ve Celle'nin dini için terk edebileceksen, her şeyini feda edebileceksen, o kıvamdaysan o zaman sen felaha, kurtuluşa girmişsin demektir. Yoksa mal biriktireyim, çoğalayım, işte kazancım azalmasın, şu da olsun, bu da olsun, şunu da alayım, şunu da elde edeyim. Sonra bakarsın ki artık dünya seni alıp götürmüş. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ümmet için, bizler için sakındığı en büyük tehlike buydu. Dünyanın sizi alıp götürmesi, bundan korkuyorum demişti. O hale düşmemek için de kendimizi daima diri ve Allah'ın dinine fedakarlık için hazır tutabilmemiz lazım. Başka bir dersin konusundan bahsettik. Şimdi asıl konumuza gelelim. Bu uzunca bir konu aslında. Çok önemli de bir konu. Ama bu dersin konusu değil. Çok önemli. Bu dersin de önemli bir ders. Ama bu dersin konusu değil. Bugün okuyacağımız ilk mevzu namazdaki saflarla alakalı. İlk safın fazileti nedir? Safları düz yapmanın ve saflar arasını yakın tutmanın teşvik edilmesiyle ilgili hadisler. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen hadisimiz, ilk hadisimiz Buhari ve Müslim'de ittifakla rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar ezan okumaktaki ve birinci safta bulunmaktaki sevap bilseler ve o işi yapabilmek hususunda kura atmaktan başka çözüm bulamasalardı, ona olan rağbetten dolayı mutlaka o kura yatarlardı. İnsanlar ezan okumaktaki fazileti bilselerdi. Bilirlerdi, o zaman ne yaparlardı? O fazileti elde etmek için herkes o işe hücum ederdi. O zaman tek bir çare kura atmak kalırdı. Veya ilk safta, namazda ilk safta bulunmanın faziletini bilselerdi, gerçekten bunun bilincini doğrultulardı. O birinci safta olmak için herkes gayret ederdi. Herkes birinci saf almayacağı için orada duracak kimseler gene kura ile belirlenirdi. Bu kadar değerli. Demek ki Aleyhisselatü Vesselam'ın işaret ettiği gibi bizler ümmet olarak hem ezan okumaktaki hem de birinci saftaki fazileti bilmiyoruz ki onun için yarışmıyoruz, gayret etmiyoruz. Buradan da anlıyoruz ki onların çok fazileti vardır. Oldukça fazla fazileti vardır. Mesela onlardan birisi İrbat bin Sariye radıyallahu anh'tan gelen İbn-i Mace ve Nesai'nin, İbn-i Huzeyme Hakim'in rivayet ettiği bir hadis. Sahabe diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinci safta bulunanlar için 3 defa istiğfar etti. İkinci safta bulunanlar için de 1 defa istiğfar etti. Bağışlanma dileğinde bulundu. Hani bu hacda veya umrede saçını kazıtanlarla saçını kısaltanlar var ya, ona benziyor. Umrede veya hacda saçın kazınması mutlaka gerekli biliyorsunuz. Aleyhisselatü Vesselam saçını jiletle kazıyanlara 3 sefer istiğfarda bulunmuştu. Onların bağışlanmasını istemiştir Allah-u Teala'dan. Her defasında kısaltanlar için de ya Resulullah, kısaltanlar için de ya Resulullah denilmesine karşın 3.'den sonra 4. de kısaltanlar için de istiğfar etmiştir. Hakeza 1. safta namaz kılanlar için Allah-u Teala'dan bağışlanma talebi 3 seferdir Peygamberimiz tarafından. 3 sefer bağışlanma isteği var. 2. safta bulunanlar için de 1 sefer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duasının istisnalar dışında geçerli olduğunu hatırlatan tekrar. İstisnalar dışında onun duaları kabul edilir. 3. hadisimiz Bera bin Azib radıyallahu anh'tan gelen ve İbn-i Huzeyme'nin sahihinde rivayet edilen bir hadis. Der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safın sonuna iki kenarından birisine gelir ve göğüslerimizi ve omuzlarımızı aynı hizaya getirirdi. Ve ayrılmayın, ihtilaf etmeyin yoksa kalpleriniz ayrılır, kalpleriniz ihtilaf eder. Birinci safta bulunanlara Allah ve melekleri salat eder derdi. Yani safların teşkil ettikten sonra bizim imamlarımız buna hali hazırda cesaret edemiyorlar. Çünkü imamlarımızın imamlığı sadece resmi bir görevden ibaret. Halbuki imamın görevlerinden birisi de safı teşkil etmektir. Safı hem sık yapmak hem de dümdüz yapmaktır. Her ne kadar şimdi ayağımızın altında olan halde olduğu gibi birçok camide, mescitlerimizde bu safları düzgün tutabilmeyi sağlayan araçlar olsa da safları düzgün değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi bir başka hadiste geleceği üzere az sonra bizler iyice anlayıncaya kadar diyor sahabe. İyice anlayıp bu işin önemini kavrayıncaya kadar ve bu işe ihtimam göstermeye başlayıncaya kadar her namazda bir ucuna geçti, bir uçtan diğer uca kadar safları dümdüz yaptı. Göğüsleri, ayakları dümdüz yaptı ve devamında da eğer ayrılırsanız, öne geri çıkarsanız, yani hizanız bozulursa, dümdüz olmazsanız kalpleriniz ayrılır. Kalpleriniz ihtilaf eder. Yani aynı şeye yönelmezsiniz. Birbirinize buğz edersiniz. Birbirinize irtibatı kesersiniz. ufak tefek şeylerden sizin aranıza soğukluk girer, ayrılık girer. Birliği sağlamanın yolu her hususta bir olmak. İp gibi olmak. Ve biraz sonra gelecek sımsıkı olmak. Sımsıkı. Öyle midir gerçekten? Eğer ihtilaf ederseniz, yani dümdüz olmazsanız kalpleriniz ayrılır dediği vuku bulmuş mudur? Bulmuştur değil mi? Camilerimizde, mescitlerimizde belki aynı anda yüzlerce, belki binlerce kişi namaz kılıyor ama insanlar birbirine karşı hoşgörüsüz, anlayışsız, sabırsız, müsamahakarsız değil mi? Kalpler ayrı, görüşler ayrı, efendim ahlaklar ayrı, birbirine davranışlar ayrı. Halbuki o safı oluşturan insanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrettiği üzere olsalar ve dikkat edilmesi gereken şeylere uysalar, tabii ki bu ayrılığı gerektiren başka sebepler de var ama neticede o ayrılıklar, kalplerdeki ayrılıklar, birbirine soğukluklar, uzaklıklar, mesafeli durumlar biraz azalacak. Bu sefer diğer sebepleri düzeltme yoluna gidecek insanlar. Önemli olan safları dümdüz tutmaktır. Ve biraz sonra geleceği üzere sımsıkı yapmaktır. Bir başka hadiste geldiği üzere İmam Nesai'nin, İbni Huzeyme'nin ve İbni Hibban'ın rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki saflarınızı sık tutunuz. Sımsıkı yapınız. Aralarınızı yaklaştırınız. Yani safların arasını yaklaştırın. Safların arasında fazla mesafe bulunmasın. Yaklaştırın ve bir hizada durun. Aynı hizada. İp gibi olun. Bu saflar sıkı olsun ve safların arasındaki mesafe yakın olsun. Uzak olmasın. Nefsim elinde olan, canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki şeytanın kuzu gibi safın boşluklarına girdiğini görüyorum. İşte kalplerin arasında ihtilaf girmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu. Safların arası ayrık, kişilerin arası ayrık. O araya şeytan giriyor. Şeytan safların arasına girerse ne yapar? Muhabbet ve sevgi atmaz insanların kalplerine değil mi? Ayrılık atar, düşmanlık atar, buğz atar. Ve vesvese verir. İşte o şeytana aleyhillâne, o şeytana fırsat vermemek için ve İslam'ın istediği birliği, İslam'ın istediği tek vücutluğu sağlayabilmenin yollarından birisi de safları düz ve sık ve birbirine yakın yapmak. Bu yakınlıktan kastı tabii ki birbirimize secde etmemizi engelleyecek yakınlıkta değil. Secde edebilecek mesafede. Ama daha fazla da değil. Daha açık da değil. Beşinci hadisimiz bu İmam Buhari'nin rivayetinde gelmekte. Enes radıyallahu anh'dan der ki her birimiz, sahabe diyor bunu, her birimiz omzunu yanındakinin omzuna, ayağını ayağına, topuğunu topuna birleştirirdi. Yani aleyhissalatü vesselamın bu ikazlarından sonra biz öyle bir hal aldık ki meleklerin safları gibi saf yapın ikazından sonra ve benzeri ikazlardan sonra her birimiz yan yana duruyorduk, aynı hizada duruyorduk ve birbirimizi omuzlarımızı yaslıyorduk. Yani hatta sahabeden gelen başka rivayette, bu kitapta yok, başka rivayette bizim en çok eskiyen yerimiz şu kollarımızdı diyor. Omuzların temasından dolayı. Namazda omuzlar, bacaklar ve ayaklar birbirine yapışacak. Şimdi söylemenin yeri Allahu Alem. Şimdi Müslümanlar bu hususun ehemmiyetini bilmediği için, öğretmesi gerekenler bunu öğretmediğinden dolayı İnsanlar da tembellik yapıp bu hususun gerekliliğine inanmadıklarından veya gerekliliğini araştırmadıklarından dolayı bilinmiyor. Bilinmiyor. Bilinmediği zaman da bizim bu mevzuyu yeni öğrenen kardeşlerimiz bu emre ittiba etmek için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu emrine ittiba etmek, uymak yerine getirmek için ısrarla yanındakinin yanına yaklaşıyor. Ayağını ona yanaştırıyor, ayağını, dizini, efendim omzunu ona yaslamak istiyor. Bu sefer yanındaki Müslüman insan da bundan gocunuyor, yaralanıyor, yanlış şeyler anlıyor. Ve ondan uzak durmaya başlıyor. Yani sanki ona hücum ediyormuş gibi algılıyor belki de. Veya rahatsızlık duyuyor. Çünkü bu bilgi ona ulaşmamış. O zaman bu bilgiyi faaliyete dökebilmenin yolu önce ona bunu öğretmek. Bunun gerekliliğini anlatmak. Onu sen anlatırsın, hoca anlatır, müftü anlatır, vaiz anlatır, bilmem. Ama mutlaka bu bilgi ona ulaşacak, onun kalbini yer edecek ki ben onunla Aleyhisselatü Vesselam'ın emrini yerine getirebileyim. Burada dikkat çekmek istediğim şey, İslam dini, İslam insanları birbirine yanaştırmayı emreder. Yanaştırmaya teşvik eder. Biz yanaşalım diye, din bunu gerektiriyor. Biz yanaşalım, kalplerimiz ısınsın, birbirimizle uyumlu hale gelelim. Yani tek bir saf olduğumuz gibi tek bir topluluk olabilelim. Niyetiyle hadiste gelen emir üzere bunu yapmaya çalışırken bunun tam zıttı vuku buluyorsa, insanlar arasında ayrılık giriyorsa, buğz giriyorsa, nefret, kin giriyorsa o zaman bu mevzuyu daha fazla ısrar etmenin manası yok. Ta ki o bilgiyi o kimseye ulaştırıp bu husustaki maksadı ona öğretinceye kadar. Ona bu bilgiyi öğretemiyorsak ve yanaşmaya çalışırsak hala da o kimse bizden kaçıyorsa, uzak durmaya çalışıyorsa o zaman bu hususta daha fazla ısrar etmenin gereği yok. Çünkü bu hikmetin ortadan kaybolmasına, maslahatın ortadan kaybolmasına, mefsedetin, fesadın, sıkıntının ortaya doğmasına sebep oluyor. Ortaya çıkmasına sebep oluyor. O zaman belli bir yerde bunu durdurmak lazım. Ta ki ondaki bilgiyi ona aktarıncaya kadar. İnsanlardan bir şey umarken, bir şey isterken bizim kendi bilgimiz, o husustaki bilgimiz oranında bir şey beklemememiz lazım. Biz o bilgiden önceki halimiz neyse, bizim durumumuz neyse o kimseleri o halde kabul etmek lazım. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de hiç bilenlerle bilmeyenler bir eşit seviyedar aynı olur mu diyor. Olmaz. Bilenlerle bilmeyenler asla bir olmazlar. Hem Allah katında bir olmazlar, hem insanlar nazarında bir olmazlar. Öyleyse insanların dinlerini öğrenmelerine, öğrendikten sonra hayatlarına yansıtmalarına çaba sarf etmek lazım. Dolayısıyla gene işin ucunda hep tebliği, davet, insanlara öğretim geliyor. En güzel üslupla, en güzel yöntemle, en uygun vakitte, en güzel tarzda. Herhalde eksikliğimiz bu. İkinci konumuz, safları sık tutup boşlukları doldurmanın faziletiyle ilgili. Boşlukları dolduranlara gelen teşviklerle ilgili. İlk hadisimiz gene Bera bin Azib radıyallahu anh'tan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir safı bir baştan öbür başa kadar gezer, omuzlarımızı veya göğüslerimizi aynı hizaya getirir ve düzensiz durmayın yoksa kalpleriniz de ayrılır derdi. Ravi der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ön safların boşluklarını dolduranlara Allah ve melekleri salat ederler buyururdu aynı zamanda. Hem kendisi boşlukları doldurur, safları düzeltir, hem de ön safta bulunan boşlukları tamamlamaya arkadaki safları teşvik ederdi ki bu safı doldurmak için adım atan kimselere Allah ve melekleri salat ederler. Allah ve meleklerin salatının ne olduğunu size daha önce söylemiştim. Tekrar edeyim. Allah Azze ve Celle'nin salatı onu övmesi, ondan razı olmasıdır. Onu katındakilere karşı övmesidir. Meleklerin salatı ise onun için istiğfardır. Bağışlanma duasıdır. İki ayrı mevzuda Allah ve meleklerinin salatını öğrendik. Bir, öndeki safları dolduranların, doldurarak düzeltenlerin Allah ve melekleri tarafından salata maruz kaldığı var. Bir de az önce hadiste geldiği üzere ilk safta duranlara Allah ve melekleri salat ederler. İlk safta duranlara. Bu hadiste iki tane mevzu geçti. Birisi düzensiz durmamak. Yani ip gibi durmak. Aynı hizada durmak. Çünkü ayrı durmak kalplerin de ayrılığını getiriyor günümüzde olduğu gibi. Bir de ikincisi ön safta boşluk varsa arka saftan ön safı doldurmak gerektiği. Peki ön safta bulunan boşlukları doldurmak için bazen karşılaştığımız sıkıntılar var. O sıkıntılara çare gene hadiste geliyor. Efendim Bezzar Hasan bir isnatla rivayet etti. İbn-i İbban ve Taberani'nin Evsat'ta rivayet ettiği bir hadis. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'dan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki en hayırlınız, en üstün olanınız namazda boşlukları dolduranlara karşı en yumuşak davrananınızdır. Saftaki boşluğu doldurmaya giden ve dolduran kişinin attığı adımlar en çok sevap kazandıran adımlardır. En çok sevap kazandıran adımlar. Çünkü o saftaki boşluğu gidermek üzere o adımlar atıyor. Bununla beraber ön safta biraz boşluk var. Gevşek duruyor insanlar. O safı doldurmak için adım atıyoruz. Öndeki insanlar bundan rahatsız oluyorlar. Yani sıkılmak istemiyorlar. Sıkı durmak istemiyorlar. Rahat olmak istiyorlar namazda. Bu durumda ne yapıyorlar? Ya seni o safı almak istemiyorlar veya çok kızan kimse safı sana bırakır, kendisi arkaya geçiyor. Başınıza gelmiştir. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? En hayırlınız, en üstününüz safı doldurmak için gelenlere yumuşak davranınız. Yani az bir şey şöyle kenara geçip ona yer vereninizdir. En hayır, en üstün, en faziletliniz. Niye? Çünkü o kimsenin safı doldurmasıyla sen de sevap kazanıyorsun. O safın gevşekliği gidecek, biraz sık olacak. Yani hadiste geldiği üzere kalpleri ısındıracak, aynı istikamete çevirecek, ortak bir hedefe yönlendirecek bir işe sen aracılık yapmış olacaksın. İşte bu en faziletli, en üstün olmaya gerektirir. Hani sahabe omuzları omzuna değdiriyor, ayakları dizleri dizine değdiriyordu ya, hani sahabenin en çok eskiyen yeri elbiselerinde yanlarıydı ya, işte bundan dolayı. Sahabe aynı istikamete bakan, aynı hedefe koşan insanlardı. Sahabe, Allah onlardan razı olsun, bizler de onların yolundan gidenlerden yapsın. O yüzden hala en hayırlı anılıyor. Yok onlar bizim gibi olsalardı hayırlı anılırlar mıydı? Asla anılmazlardı. Bu sadece tabii söylediğim husus namaza sık durmayla alakalı değil. İslam bir bütündür. Onlar da bu İslam dinini bir bütün halinde almışlar, kabul etmişler, yaşamışlar ve aktarmışlardı. Allah onlardan razı olsun. Bu mevzu ile ilgili üçüncü hadisimiz Ayşe radıyallahu anhadan gelmekte. Taberani'nin rivayet ettiği bir hadis Evsat'ta İbn-i Mace tarafından da rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim saflardaki boşluğu doldurursa Allah onu bir derece yükseltir ve onun için cennette bir köşk bina eder. Ev yapar. Namazda safları doldurmakla ilgili atılan adımlar en hayırlı adımlardı. Bu atılan adımların karşılığında Allah-u Teala onun cennetteki derecesini bir derece yükseltiyor. Orada 100 derece vardır biliyorsunuz. Bir de ona bir ev inşa ediyor, bina ediyor. Safları doldurmak için adım atalım. O safları doldurmaya gayret edelim. Ama bununla beraber safı doldururken bir düşman edinmeyelim. Bir düşmanımız olmasın. Yani safı edinirken birilerini kırıp inciterek, birilerini kendimizden uzaklaştırarak bunu yapmamaya gayret edelim. Üçüncü mevzumuz, biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Mescid-i Nebevi'de kadınlar ve erkekler arada herhangi bir ayraç olmaksızın, perde örtü olmaksızın birlikte namaz kılıyorlardı. Safın ön tarafında erkekler, arka tarafında kadınlar oluyordu. Dolayısıyla erkeklerle kadınlar aynı ortamda, karışık değilse bile aynı ortamdaydılar. Ön saflar erkek, arka saflar kadın saflarıydı. İşte buna işaret eden ve bundaki bazı hususlara dikkat çeken bir hadis. Bir mevzu, öncelikle mevzu olarak erkeklerin en kötü safı arka saflarıdır. En üstün safı ön saflarıdır. Hakeza kadınların en hayırlı safı arka saflar, en kötü safı ön saflardır manasında. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki erkeklerin saflarının en hayırlısı ilk saf, en şerlisi, en kötüsü son saftır. Kadınların saflarının en hayırlısı sonuncusu, en şerlisi ise ilkidir buyurmakta. Bu da Müslim hadisi. Gerekçesi açık. Biliyorsunuz bu iki cins ateşle baruttur. Ateşle barutu bir araya getirirseniz mutlaka ateş barutu yakar, patlar. İslam dini de bu iki cinsi arada bir nikah bağı olmaksızın, bir akrabalık bağı, mahremiyet bağı olmaksızın bir arada ve yan yana getirmekten sakındırmıştır. Hatta ve hatta Kur'an-ı Kerim'de geldiği üzere annelerimiz olarak isimlendirilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in eşleri ne hitaben sizler konuşurken perde gerisinden konuşun demiştir. Halbuki onlar bizim annemizdi. Yani ebediyen nikahlanmaları haramdı. Buna rağmen kalplerinde hastalık bulunanlar size meyledebilir. Veya siz hasbelkader başkalarına meyledebilirsiniz diye bizim dilimizde, bizim örfümüzde yerleşen haremlik, selamlık namazda da geçerlidir. Ama namaz şartları içerisinde geçerli. Şimdiki günümüzdeki mescitlerimizde Allah'a hamdolsun bu husus ayrılmış durumda. Her ne kadar saf teşkilleri tam vuku bulamasa da ayrılan yerlerin çirkin olmasından dolayı, uygun olmamasından dolayı neticede bu ayrılmıştır. Erkekler ve kadınların safları ayrılmıştır. Velev ki yarın bir gün herhangi bir mescitte veya bizim mescitlerimiz ileride bu husus tekrar vuku bularsa, yani aynı ortamda saf tutmak gerekirse, bu durumda erkekler en hayırlı saf olan ön saflara yönelecekler. En arkada kalmaktan sakınacaklar. Hakeza kadınlar da en ön safta, kadınların en ön safında durmamaya gayret edecekler. Çünkü bu iş erkeklerle kadınları bir araya getireceği ve dolayısıyla fitneye açık olduğu için yasaklanmıştır, şerli diye ifade edilmiştir. İbn-i Mesud radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste safların teşkili hususunda önemli bir hususa dikkat çekiyor aleyhissalatü vesselam. Bu hadis Müslim'de geliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam namazda omuzlarımızı bir araya getirirdi ve şöyle buyururdu. Düzgün durun, dümdüz olun, eğri büğrü durmayın, yoksa kalplerinizde birbirinize karşı eğilir. Birbirinize karşı buğz eder, uzak durur. En akıllı ve faziletlileriniz benim arkama dursun. Sonra ondan sonra gelenler, sonra ondan sonra gelenler safı teşkil etsinler. Bu genelde bizim dikkat etmediğimiz bir şey kardeşler. Buna dikkat edelim. Hadisin ilk başlarındaki hususlara değindiğim için oraya değinmiyorum. Konumuzla alakalı olan kısım daha önce geçmişti. Ben bu hadisi özellikle bu son cümle için aldım. Size aktarmak. Evet, kastım bu hususa dikkat çekmektir. Nedir bu husus? İmamın arkasında akılca ve faziletçe en üstün olanlar durur. Sonra derece olarak ondan düşükler, sonra derece olarak ondan düşükler. Bunun gerekçesi olarak İmam Nevevi Rahimahullah Müslim şerhinde diyor ki bunun gerekçelerinden birincisi ikram olabilir. Yani fazilette üstün olanları, ilimde üstün olanları, akılda üstün olanları imam kendisine yakın tutarak onlara ikramda bulunmuştur. Onlara birinci derece, imama yakınlık derecesi vererek ikramda bulunmuştur. İkincisi, namaz esnasında imam kendisinin yerine başka birisine ihtiyaç duyabilir. Abdesti bozulabilir, bayılabilir veya Ömer radıyallahu anh'ın başına geldiği gibi canına kastedilebilir, bıçaklanabilir. Bu böyle bir durumda ne yapacak? Namaz yarıda kesilir mi? Namaz imama bağlı değil. Namaz Allah'ın namazı. İmamın başına bir hal gelirse o imamlıktan çekilecek, onun yerine başka bir imam olacak. Nitekim Ömer radıyallahu anh o nasipsiz tarafından bıçaklandığı zaman Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh hemen arkasındaydı. O onun yerine geçti ve insanların namazı tamamlattı. Bu ve buna benzer bir şey olabilir. Veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in başına gelmemiştir ama gele yazdı neredeyse. Tam insanlar safı oluşturmuşlar. İnsanların önüne geçti. Namaza duracağı zaman siz yerinize durun dedi. Gitti evine, gusletti, geri geldi. Bu hatırlama namazın başlangıcında değil de tekbir aldıktan sonra da olabilirdi. Yani abdestsiz olduğunu hatırlayabilir imam. Başınıza gelmiyor mu? Namaza duruyorsunuz, sonra abdestli olduğunuz hatırınıza gelmiyor mu bazen? Bu imam için de söz konusu olabilir. Böyle bir durumda veya buna benzer herhangi bir durumda imam kendisinin yerine imam olarak tayin edebileceği birisine ihtiyaç duyabilir. Bundan dolayı en yakınında imamlık vasfına sahip olabilecek insanlar olmalıdır der İmam Nevevi. Üçüncü olarak da hata ettiğinde imama hatasını hatırlatacak. Takıldığında imamın önünü açacak. Birisine ihtiyaç duyabilir. Dördüncüsü, günümüz için çok fazla geçerli midir bilmiyorum ama namazın sıfatını, hallerini, şekillerini, işlerini öğrenecek, ezberleyecek ve başkalarına öğretecek kimseler, bilgi sahibi, akıllı insanlar olacak ki o başkalarına aktarsın. Bundan dolayı ihtiyaç duymuş olabilir. Bir de çok özel durumlarda söz konusu olabilecek bir husus. Arkadakiler Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığına uygun hareket etsin diye en öndekilerin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam veya imamın ne yaptığını herhangi bir şey yaparsa onu çözebilecek bir akılda, bir idrakta, bir bilgide olması lazım. Bununla ilgili şunu söyleyebiliriz aklıma gelen. Mesela kusuf namazında, yani güneş tutulması namazı esnasında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam namaza duruyor. Arkasında insanlar namaza duruyorlar. Sonra Aleyhisselatü Vesselam ileriye doğru yürüyor. Namazda. Arkasındaki saf da yürüyor. Sonra tekrar geri geliyorlar. Bir müddet sonra Aleyhisselatü Vesselam geri geliyor. Saf da geri gidiyor. Saflar da geri gidiyor daha doğrusu. Namaz bittikten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu halin niye olduğunu, niye böyle bir şey yaptığını sordukları zaman da ileriye doğru gitme gerekçesini cennet meyvelerinden bir salkım üzümün ona sunulduğunu, ona doğru uzandığını söylüyor. Eğer onu alsaydım kıyamete kadar ondan yiyecektiniz diyor. Geriye doğru gelme gerekçesi olarak da bana cehennem azabı gösterildi. Ondan sakındım diyor. Ondan dolayı geri gittim diyor. Buna benzer bir durum olduğu zaman peygamber ne yapıyor diye kafa yormayacak. Onun yaptığı şeyi yapacak ve diğerleri de arka saftakiler de onlardan bunu görecekler ve o ön safın yaptığını yapacaklar. Dolayısıyla imamın arkasında akılca ve faziletçe din, ahlak, şeref, yaş ve bilgi hususunda üstün olanlar imamın arkasında saf tutarlar. Bu husus bir dini mevzudur. Buna dikkat etmemiz gerekir. İmamın arkasında imamlığa daha hak sahibi olan insanlar durur. Eğer bu 2-3 kişiyle sınırlıysa 2-3 kişi, bir safla sınırlıysa bir saf komple o kimselerden olacak. Çünkü bu Peygamber Aleyhisselam'ın emridir. Gene İmam Nevevi Rahimahullah der ki namazda ön safa durmak, yani imama yakın olmak sadece namazla sınırlı da değildir. Bilakis akıllı ve faziletlilerin öne geçirilmesi ve imama, lidere, devlet başkanına yakın olması şu hususlarda da geçerlidir, olmalıdır. Mesela ilim meclislerinde. Mesela hüküm verme hususunda. Mesela danışmada, müşavere, şura yapılacağı zaman. Mesela savaş alanlarında. Mesela eğitim ve öğretim esnasında. Mesela fetva verme gibi tüm faydalı meclislerde de sünnettir ve gereklidir. Yani imamın, liderin etrafında o hata ettiği zaman hatasını düzeltecek veya ondan öğrenip başkalarına aktaracak ilim ve fazilette üstün kimseler imama yakın olurlar. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali ve benzeri sahabenin olduğu gibi. Ondan sonra diğerleri. Bu İslam'ın kuralıdır. Bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretmiştir. Benim arkamda en faziletliler ondan sonra dursun diye bunu emretmiştir. Buna dikkat edelim inşallah. Gene İmam Buhari'nin rahimehullah'ın rivayet ettiği hadise göre bizim anladığımız kanaatine varıncaya kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saflarımızı sanki ok düzeltir gibi düzeltirdi. Sonra bir gün kıyam için neredeyse tekbir getirecekti ki göğsü biraz saftan ileri çıkmış birisini görünce tekrar ey Allah'ın kulları ya safları düzgün tutarsınız ya da Allah yüzlerinizin arasını değiştirir. Yüzlerinizin arasını ayırır buyurdu ki Rabi der ki birinin bu ikazdan dolayı birinin omzunu yanındakinin omzuna, dizini dizine, topuğunu topuğuna bitiştirdiğini gördüm. Sahabenin yaptığı bu işe ihtimam göstermesine gördüm der. Ya safları düzgün tutarsınız ya da Allah yüzlerinizin arasını çevirir veya kalplerinizin arasını çevirir diğer başka hadislerle. Burada kastedilen iki şey vardır diyor alimler. Birincisi yüzlerin şeklinin değiştirmesidir. Yani yüzlerin mesela Allah korusun eşek sıfatını, domuz sıfatını veya benzer hayvan sıfatını çevirmesidir. Veya kalplerin arasına bu düşmanlık, buğuz ve kin ve ayrılığın girmesidir. Allah-u Alem ikincisi daha makbul, daha raci. Kalplerin arasına, görüşlerin arasına, efendim hedeflerin arasına ayrılık girmesi. Farklı şeyler, farklı hedefler peşinde koşulması veya farklı şeylere değer verilmesi. Aynı istikamette buluşulamaması ve benzeri şeyler. Nitekim de bunu zaten günübirlik hayatımızda yaşıyoruz. Cemaatle namaz kılarken ve dua ederken amin deme ile ilgili mevzu, buna da ihtiyacımız var. İmam Buhari'den gelen bir hadiste, İbn-i Mace'de ve benzeri sünenlerde var, hatta Müslim'de de var. İmam namaz esnasında gayril mağdubi aleyhim veled dalin deyince siz de amin deyin. Çünkü kimin kelamı, yani amin demesi, meleklerin kelamına, meleklerin amin demesine rastlarsa mescittekilerin günahları bağışlanır buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. İmam Fatiha suresinin son ayeti gayril mağdubi aleyhim veled dalin diye bitirdiğinde siz amin deyin. Ki gökte de bu cemaatten dolayı melekler o cemaate uyarlar. Bu amin deme, meleklerin amin demesine uyarsa, aynı anda olursa, bu durumda o camideki, mescitteki kimselerin, namaz kılanların günahları bağışlanır. Taberani'nin rivayet ettiği bir başka hadiste, Evsat'ta geliyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, onlardan bahsederek, Yahudiler dinlerinden usandılar. Onlar kıskanç bir millettir. Onlar biz Müslümanların en fazla şu üç faziletli şeyimizi kıskanırlar. Birincisi selam almamızı. Selamlaşmamızı ve selam almamızı. İkincisi namazda düpdüzgün ok gibi saf tutmamızı kıskanırlar. Üçüncüsü de farz namazlarda imamın arkasından amin dememizi kıskanırlar. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde bu üç şey farklı lafızlarla geliyor. Bir tanesi aynı. Diğer ikisi de bizim isabet ettiğimiz, yani bizi isabet ettirdiği ve onların isabet edemeyip şaşırdığı cuma namazımıza, cuma günü bayramdır ve cuma namazımıza haset ederler, kıskanırlar. Bir de bizim isabet edip onların isabet edemediği kıblemize, yani Kabe'ye doğru, Mescid-i Haram'a doğru olan kıblemize haset ederler diyor. Konumuzla alakalı olan kısım Yahudilerin haset, kıskanç bir topluluk olması, kendi dinlerini beceremedikleri gibi bizim gibi dinini becerebilen, dinine dikkat eden insanlara da haset edip kıskandıkları, ama en çok haset ettikleri içinde bir de şey var ki bu konumuzla alakalı olan kısım imamın arkasından amin dememiz. Bir başka hadis-i şerif de sahabenin amin demesinden bahsederken bir sahabe rivayet ediyordu bunu. Mescid-i Nebevi, yani Peygamberimizin mescidinde amin denildiği zaman dışarıdan duyulurdu. Yani bu amin sesi gür sesle söylenirdi. İnsanlar amin derdi ve gür sesle söylenirdi. Peki biz ne yapacağız şimdi? İnsanlar amin demiyorlar. Yani diyorlarsa bile içlerinden diyorlar. Sessiz diyorlar. Ve yüksek sesle söylemiyorlar. O zaman biz ne yapacağız? O zaman biz yüksek sesle söylemeyeceğiz. Kısık sesle söyleyeceğiz. Çünkü bu sanki onlara meydan okumakmış gibi veya onların huşusunu bozacak bir müdahaleymiş gibi algılanıyor. Gene buğuz giriyor. Gene dışlanma sebebi oluyor. Camilerde İmam Fatiha'yı açıktan okuduğu zaman gayril mağdubi aleyhim veled dalin dediği zaman biz de amin deriz. Ama ne çok kısık sesle ne de yüksek ses. Orta bir sesle. Yani başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde amin dersek, size soruyorum, gökteki meleklerin amin demesine denk gelirse günahımız bağışlanır mı? Bağırmamız gerekir mi? Mescid-i Nebevi'de dışarıdan amin sesinin duyulması insanların yüksek sesle söylemesinden dolayı mıydı? Yüksek sesten bağırarak. Bağırarak söylemesi miydi yoksa mescittekilerin hepsinin amin demesi miydi? Mescittekilerin hepsinin amin demesi. Yani amin demek için bağırmak gerekmez. Ama içimizden söylemek de gerekmez. Orta hal. Ne yüksek sesle ne de fısıltıyla. Hele de bu bir fitneye sebep oluyorsa, bir ayrılığa, bir zıtlaşmaya, kinleşmeye, buğuzlaşmaya sebep oluyorsa, zaten bu sünnet iştir. Farz değildir namazın farzlarından. Ona dikkat edelim. Bazı farzlar vardır ki mutlaka yapılması gerekir. Bazı sünnetler vardır ki o faziletlidir, terk edilir. Mesela buna çok bariz bir örnek söyleyeyim ben size. İmamlar derler ki Mescid-i Haram'ı ziyaret esnasında efendim Hacer-i Esved'i öpmek sünnettir. Ve faziletli bir iştir. Çok faziletli bir iştir. Çünkü onu hakkıyla istilam eden, selamlayan kimseye Hacer-i Esved mahşer gününde şahitlik yapacaktır. Böyle değerli bir iş. Ancak derler ki tavaf esnasında Hacer-i Esved'e istilam etmek, öpmek yani. Öperek istilam etmek sünnettir. Hacer-i Esved'i öpmek için Müslümanlara eziyet etmek haramdır. Sünneti yapmak için haram işlenmez. Aynı şey buna kıyasla Müslümanlar aramıza kin, buğuz girecekse, düşmanlık girecekse, soğukluk girecekse o zaman sünneti yapmamak, terk etmek veya onları rahatsız etmeyecek tarzda yapmak evli olandır. Çünkü İslam bizlere birliği emreder. Bütünlüğü emreder. Bir bütünün parçaları olmayı emreder. Yoksa sünneti yapacağım diye İslam'ın istediği, asıl hedef olarak önümüze koyduğu birliği bozucu, ayrıştırıcı şeyi emretmez İslam bize. İslam birliği emreder. Ayrıştırıcı şeyleri nehyeder. Eğer insanların bilgisizliğinden dolayı bir sünnet, işlenecek bir sünnet ayrılığa sebep olacaksa, o zaman o ayrılığa sebep olacak şeyi terk etmek veya ayrılığı gerektirmeyecek dozaja, orana düşürmek gerekir. Bundan ne sünneti terkten dolayı bir kaybımız olur, ne de insanlarla aramıza bir mesafe girmesine sebep olmuş oluruz. Semura bin Cündüb radıyallahu anh'tan gelen bir hadise göre, İmam Taberani'nin Kebir'inde rivayet ettiği bir hadis, aynı zamanda Müslim'de rivayet etmiş. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İmam gayril mağdubi aleyhim ve dalin dediğinde siz de amin deyin ki Allah sizin duanıza icabet etsin. İsteğinizi versin. Duanıza icabet etsin. Şimdiye kadar olan kısımlarda hep imam şunu derse, gayril mağdubi aleyhim ve dalin derse diye geldi. Buradan aklımıza şu gelebilir. Acaba yalnız başımıza kıldığımız zaman biz Fatiha'nın sonuna amin demeyecek miyiz? Diyeceğiz. Onun delili de Buhari'de geliyor. Biriniz amin dediğinde melekler de gökte amin derler. Cemaat değil de bir kişi. Dolayısıyla bizden birisi tek başına namaz kıldığı zaman da nafile namazlar da olabilir, farz namaz da olabilir. Her ne kadar fazileti, sevabı eksikse de onlara başımıza gelirse Fatiha'dan sonra amin deriz diyebiliriz. Bunda bir sorun, sıkıntı yok. Bu hususla ilgili aslında mevzu farklı bir mevzu da buraya almış. Ben de dua içerdiği için onu aldım. İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadiste, Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere cemaatinde vuku bulan bir şeyi şeriat yaparak belki bilmediğimiz, daha önce duymadığımız bir iftitah duasını öğretiyor. İftitah, yani Sübhaneke diye başlıyoruz da namaza. Ondan başka bir dua var olduğunu öğretiyor. Diyor ki İbn-i Ömer radıyallahu anh'a, bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kılarken cemaatten birisi Allahu Ekber Kebira velhamdülillahi kethira ve Subhanallahi bukrata ve asila dedi. Yani Allah en büyüktür. Hamd çokça Allah'a mahsustur ve Allah akşam ve sabah noksanlardan, eksiklerden uzaktır manasında bir söz söyledi. Bunları işten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdikten sonra bu sözleri kim söyledi diye sordu. Cemaatten birisi de benim ya Resulullah deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu sözlere hayret ettim. Bunlar için gök kapıları açıldı. Gök kapıları o sözleri kabul etmek ve Allah Azze ve Celle'ye yükselmesi için açtı kapılarını dedi. Hadisin ravisi İbn Ömer radıyallahu anhuma der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğimden bu yana bu sözleri hiç terk etmedim. Yani iftah duasında hep bu sözleri de kullandım der. Ben de size ezberlemek ve uygulamak istersiniz diye onu bir kağıda not olarak yazdım. Size de atacağım inşallah. Allahu Ekber Kebira Velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukrata ve asila. Sübhaneke'nin yerine veya Sübhaneke'den önce veya sonra beraber. Evet. Bir başka hadis Ebu Hureyre radıyallah'tan gelmekte. Buhari ve Müslim hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İmam Semiallahu limen hamideh deyince Allahümme Rabbena ve lekel hamd deyiniz. Çünkü bu sözü meleklerin söylemesine denk gelen kimsenin geçmiş günahlara bağışlanır. Semiallahu limen hamide. Yani Allah hamd edenin, kendisine hamd edenin sözünü işitti deyince imam cemaatte ne yapacak? Rabbena ve lekel hamd veya Allahümme Rabbena ve lekel hamd veya vavsız Allahümme Rabbena lekel hamd gibi, yani ey Allah'ım hamd sanadır. Yani sen imamın dediği gibi hamd eden işitiyorsun. O zaman ben de şimdi hamd ediyorum. Hamd, övgü sana aittir diyerek bu çağrı imamın çağrısına cevap versin. Ki bunu yalnız kıldığımız zaman da aynı şekilde yaparız. Bu söz hani gökte de yerdeki cemaate uyan bir melek cemaati var ya, İmam Semi Allahu limen hamide deyince gökteki melekler de doğruluyorlar. Ona da Semi Allahu limen hamide diyorlar. Yerdeki cemaatle gökteki cemaatin Semi Allahu limen hamide sözü birbirine uygun olur, aynı anda söylerlerse bu durumda da o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır diyor Aleyhisselam. İlave bir lafız daha var. Rıfa bin Rafi Ez-Zuraki radıyallahu anh'dan gelmekte. Bu da İmam Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadis. Malik'in Muvatta'sında, Ebu Davud ve Nesai'de rivayet ediliyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılıyorduk. Başını rükudan kaldırırken Semi Allahu limen hamideh deyince arkasında namaz kılanlardan birisi Rabbena ve lekel hamd hamden kesiren tayyiben mübareken fih dedi. İlave bir lafızla mübareken aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve yerda dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince o sözleri söyleyen kim diye sordu. O da benim diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu sözleri ilk ben yazayım diye koşuşan 30 küsur melek gördüm buyurdu. 30 küsur melek. Demek ki Semi Allahu limen hamideh dedikten sonra Rabbena veya Allahümme Rabbena ve lekel hamd sözünden hemen akabinde hamden kesiren tayyiben mübareken fih mübareken aleyhi kema yuhibbu rabbuna ve yerda lafızlarında söyleyebiliriz. Bu sözler güzel sözler. Peki akla iki şey söyleyeceğim. Ondan sonra inşallah dersimi bitiriyorum. İki şey söyleyeceğim. Birincisi bu hususla alakalı bizler şimdi namazlarımızda o sahabelerin yaptığı gibi yeni ve farklı sözler söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Çünkü bir hususun dinden şeriat olabilmesi için onun Allah ve Resulünün rızasından, tasdikinden, onayından geçmesi gerekir. Şimdi bu hususları vuku bulurken Aleyhisselam namazdan sonra bu sözlerin güzel olduğunu, meleklerin bu hususta yarıştığını, gök kapıların açıldığını söyleyerek tasdik etti ve dinden yaptı. Dinin bir kuralı yaptı. Şimdi biz bu sözlere bunun benzeri veya daha farklı lafızlarla ilave yapamayız. Çünkü Aleyhisselam'ın o onayıyla bu artık dine girdi ve bu husus kapandı. Aleyhisselam hayatta olmadığı sürece, ki hayatta değil, artık dine yeni bir şey girmesi veya dinin tamamlanması söz konusu değil. Din onun vefatıyla birlikte tamamlandı. Üzeri kapandı ve bize bu haliyle geldi. Biz buna uyarız. Yeni bir şey katamayız. Burası anlaşıldı mı? Evet. Yeni bir söz söyleyemeyiz. Bu sözlerin söylenmesi de zaten Allah Azze ve Celle'nin ilhamıyla oldu. Yani Allah Azze ve Celle o kimselerin kalbine bunu ilham etti. Onlar söylediler. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ağzıyla da bu tasdik edildi. Onaylandı ve dinin içine girdi. Artık yeni bir şey söylemenin imkanı yok. Çünkü onu o doğru mudur, yanlış mıdır? Bu dinlendir veya bu dinlen değildir diye onay makamı yok. Onay makamı Medine'de metfun. Aleyhisselatü Vesselam. Birinci husus buydu. İkinci husus da az önce yeri geçti. Orada unuttum. Sonra aklıma geldi. Amin demekle ilgili. Namazda Fatiha suresinin sonu amin denirken dikkat etmemiz gereken iki tane mevzu var. Bir, imam kendisi de amin diyor ise amin sözünü söylerken imamdan önce hareket edilmemeli. Önce imam sonra cemaat söyler. Başlangıçta imamdan sonra olmalı. İmam önce olmalı. Namazın hiçbir anında cemaat imamın önüne geçemez. Geçmemelidir. Amin derken de böyle. Bu sözümü özellikle şartlı söylüyorum. Eğer imam amin sözünü söyleyen birisi ise, amin diyen birisi ise imamın amin demesinin akabinde veya en azından o başladıktan sonra cemaat amindir. Buna dikkat edelim. Ha imam amin demiyorsa, veya içinden diyor biz duymuyorsak o zaman zaten sorun yok. İkincisi de amin lafzının kendisi. Amin derken bildiğim kadarıyla 3 vecih vardır. Bunlardan hepsinde de aminin a'sı bir elif miktarıdır. Min ise 3 vecih üzeredir. Kastettiğim şu, amin diye uzatamayız. Uzatmamamız gerekir. Amin. Mi uzatacağız, mi uzatacağız. Amin. Mekke'de veya Medine'de bulunanlar veya işte ses kayıtlarından dinleme imkanı olanlar buna dikkat etsinler. İmamın amin lafzını veya cemaatin amin lafzını nasıl olduğuna. Amin, aminin a'sı uzatılmaz. Fazla uzatılmaz. Gereğinden fazla uzatılmaz. Uzatılacak olan mim kısmıdır. Amin veya amin gibi. Evet. Allah razı olsun sabırla dinlediğiniz için. Allah Azze ve Celle bizleri Allah'ın dinini indirildiği hal üzere saf bir halde öğrenen, yaşayan, öğreten kullarına kılsın. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etûbü ileyk. آخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين